جنته حقون و نار حقون. جنت ثابت او جهنم ثابت، لأن الآيات والأحاديث الواردة في إثباتهما أطهر من أن تخفى وأكثر من أن تخفى. تمسك المنكرون منكرون للجنة والجهنم، ناس فلاسفة دي بدا خلا دعوة بإنكار بانجي دا جدي قائم قريش، لأن الجنة موصوفة بأن عرضها كعرض السماوات والأرض، لأن الجنة موصوفة بأن عرضها كعرض السماوات والأرض. قرآن کے لیے اللہ فرمائی کہ جنت کا عرض سماوات والارض، عرض السماوات والارض اعدت للمتقین. روح جنت کو عرض تعرض سماوات والارض کو مصول دیکھنے لگی جا رہا ہے، اس کے جنت جمرہ وہ شہر جا سجا رہے آلی تعالی سماوات والارض جا جا خطا کو جا رہا ملانا پھر کے حضور آتیر کے دلوں کی وہاں جا فی عالم الاناس محارم تم بزوی جنت تو آیا بنا راکے کی بات لئے محار سبتن گروہ رہی تھی کہ نبی ان الجنت تکون اکبر من عالم العنا سوہے یا جنت عالم العنا سوہے نغاتے او عالم العنا سوہے مغور اضغر لا يكون ظرفا للأخر بارو. وفي عالم الأخلاق أو قد جمعت في عالم الأخلاق برات معنونك أو في عالم خارج عنه يا قد في عالم كذي في عالم ودي عالم الأخلاق مخارج ودي نوزد تعلان في تاس والغيوش كمان بس کوم دار په ورته اسمانونو کې دا یا اسمانونو نه بهر بل عالم کې دا بیا و تاسو د رسول الله خو په اسمانونو وی کنه په لاس په اسمانونو به سم دی اسمانونو کې خلار شوی تا نه او نه اسمان قابل لپاره د خرق او د التیام ان دې قابلیت دې نه ښه چې هغه اوس یې دې داسې شي جوړ شي ته به تاسو ورنه په کوم دې هغه مطلب وو چې دا په اسم خپل عالم الاخلاق کې دی عالم الاخلاق نه بهر په بل عالم کې شي نو تاسو په بځای خو به خامخا دې په ځان مطلب دې چې په آسمان کې راځي هر کو التیام په آسمان کې هر کو التیام محال او مسلم محال را محال مجھے نہ تو جہنم محال وقتا نہ جاد فلاسفہ دلیل. وفی عالم الافلاق او فی عالم آخر خارج عنہ مسلم لجواز الخرق والالتیام وهو باطل. جواز الخرق والالتیام پا افلاق بند باطل موجود جنت و جہنم ہم سے باطل دا دلیل دلیل دا منکرین دا جنت و دا جہنم کی فلاسفہ دی تاثر طرفنا جواب قلنا هذا مبنی علی اصلکم الفا سید دا تاسو وایئ چې دا وایي خر کو له قیام په خپل کو کومه باطل محال دا خبره په تاسو په دغه ځای ته باندې بنا چې خر کو له قیام په خپل کو کومه باطل دا وهذا قلنا هذا مبني على اصلكم الفاسد تاسو دا اصل دا فاسد دي چې په خلاګو کې خرق باچي یو دا تاسو دلیل خو تاسو دا اصل فاسد باندې بنا دا حرام کې صحیح دا چې په خلاګو کې خرق یې چې ام باچي دا نه بلکې په خلاګو کې باقاعده دروازې موجود دي چې فرشته اغبانی او راضی وقد تکلمنا علیه فی موضعیه آئے قد ابتلنا اصلکم الفاسد هذا فی موضعیه یعنی فی الکتب المبسوطة وقد تکلمنا علیه فی موضعیه آئے قد ابتلنا اصلکم الفاسد هذا في موضعه يعني في الكتب المبسوطة يا أخو الطالبان خبرت ولا لما فلاسفة وصران وصل بعد تعرف خبر بوزيدة معتزلة وصران وهما الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتا جنت و جعنان دوارا اوس موجود دیتا اوس قیدا دیتا موجودتان تا مخلوقتان دفارا تقرار و تعقید موجود تا مخلوق خامخا مخلوق موجود خامخا شوالو یو څه جام موجوده کار نه جام مخلوقاتان د کار تعقید او مخلوقاتان الان موجوده کار تقریبا ورتاتی ده تاسو تاسو ما څه دا د اړینو د جماعت جنه ته اوس موجود ده جهنم اوس موجود ده وزعم اکثر المعتزله انهما تخلقان يوم الجزاء اکثر متذلو دا مطلب دا چې څنګه اوس موجود نه ده جهنم اوس موجود ده نو جب د قیامت ورځ کې خدای پیدا کوي پیدا شوی نه دي کله به پیدا کیږي دا د قیامت ورځ کې انهما تخلقان یوم الجزاء ولنا قصة آدم و حواء من دفر بلیر قصة آدم و حواء یا آدم نسکن انت و زوجك الجنة اکلا منها رغدا حيث شئتما لا تبا يخب دلیل جدن اوت موجود ولنا قصة آدم و حواء وإشتانهما الجنة أول آيات الظاهرة في إعدادهما بل من دفار الدليل وآيات في شغل ظاهر في إعدادهما في التياري الجنة وجهنم في شغل تيار في دي مثل أعدت للمتقين شغل ما جلتها أعدت للكافرين وأعدت للكافرين جهنم إذ لا ضرر في العدول النزاع غيره تاسو متولي كلي كان هذا جواب سؤالنا كان كذا وهو أن وجود يكون الماضي بمعنى استقبال خالی وای دلته دي تاسو ضرورت نشته دا کنه چې یہ کہ ماضی سے غلط تھا نا اس وضو علی ظاہر کو فسد بلی قولی کی تذیر کا ضرور کو پیش ہوئے کھانا اس ضرور نہیں سکتا کہ تم ماضی کو مانا دے کہ بار سرا واقعی میں ماضی کو پخبرہ مانا دے لیکن پاچھے قولی تھی جو عدت للمتقین و عدت للکافرین یہ خبر دلیل تھی کہ جنتوں کو موجود جہنم کو موجود فَإِنْ عُورِ ذَاكَ بمثل قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا قال رأيت وجعل التلفا زمن دار دليل أعدة المتقين أعدة الكافرين معارضة وقريشي بمثل قوله تعالى معارضة حتى في الدليل أن إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه فصر إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخاسر لا فقل له عن دليل كارم كله جنات موجود ذات جهنم موجود ذات دليل نصر شوق کی بنا قائم ہو وہ ایک دل مستقیم ہو ایک دل ایک کافر مولا یہ بتاتا مارا گا یہ نہیں لے گی لیکن دلیل ہے وہی کہ اگر سر مستقیم جاری خلاف ثابت تھی گی تب دادا وقت اس موجود ہے جی بخل دلیل کر رہا ثابت ہوتی تو میں اس میں کلب اسے کی گی موجود ہی جی دلیل سے ساری با مارا گا یہ اگر دلیل تھی اگر سر مستقیم جاری خلاف ثابت تھی استقبالیت صاحب کی جنت و جہنم اغدا قول اللہ باری تعالی تلک دار الاخرہ نجعلوها پیدا استقبال سے غلق ہے نا نجعلو کم بے پیدا کہو کہنا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا دا بھی ذرفنا معارضہ ابھی لتا تو منع معارضہ وغیرہ نمونا کم کتاب کے اولی دلی دی قیاس کے در انرما قیاس مجھے رہنے کا یا منع معارضہ وغیرہ تفسیری مبائل سے راضی مدہ طالبان پر شریفیت راضی ہے شکی شریفیت مناظر کتاب دا سعید سناد رحمہ اللہ تعالی اخلے کتاب دا خاندہ مناظرہ دارون پر خپل نصاب کو دارون داخل ہو ذکر بہت دارون خپل نصاب فاضل حافظ اب بالفعل مناظر ہما ہوا تصور کتابوں نے دارون ہاں پانے پخفل نصاب کے داخل کشی دا بردہ وغیرہ دارون دخل نصاب فاضل بسوشی ہما ہوا خیخ طریقت پا ہما ہوا تخصوص سو کتابوں نے دا دارون پخفل نصاب کے داخل ہوا دارون دخل نصاب فاضل اب بالفعل مفتی ہما ہوا خدا اپنے جاریوں کا بیڑا غرق کر دی انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا وفاق کی صورت میں کہنا پنجاب ہے تو پنجاب آپ کو نہیں سکا سر لوگوں کا پختانی بھی جانا آنے بھی دیر ایسا سے کنفری کی مبتلا دی تھا نا ایک دو پنجابیوں کی وجہ سے ہمارے پٹھانوں کے مدارس کے ارباب حال و عقد وہ قانون بناتے ہیں کہ فلانے درجے سے فلانے درجے تک اخباب اردو میں پڑھائے جائیں گے حالانکہ ان درجوں میں کبھی ایک پنجابی ہوتا ہے کبھی دو پنجابی کبھی ایک بھی نہیں ہوتا وہ لحاظ کر جو لحاظ والی کر تقریب آئی کہ اردو زکی بیا مونگ مدر سونا فیضا سی روائی کھانا مونگ مدر سونا پختو زکی بیا مونگ مدر سونا فیضا سی روائی آسی روائی ترس بکچھ رہی پنجاب کی مدرسوں کی کنم نکل کل طالبان پختانی ہوئی تھا اسبب بیا هم تو لګی ویل شي دا د پښتنو احساس کمتري دا څه څه کار کوي چې په څنګه یو مستګر انو کوئی کار ماشه وکونه یو کله چې موږ دوله له سبق ویلای یو د پښتو کې ویل چې اردو کې د دروازو له حال باندې ساتل باندې موږ دا چې پښتنه د ځای په ګور په دې غری باندې باندې ونه په پښتو نه کوي نو هر سبق دوغړه کتا دې برابر ځه دا خبره په کار را برابرۍ په بنیاد باندې کنه دغه په څونو یا دې تا وای نو موږ ورسره تاسو علي هازه کوي هغه دې انصاف کوي هغه مو ته هم ځو انصاف کوي تاسو دې انصاف کوي انصاف دا تاسو موږ ته راشه تاسو ملمانه نه کنه پنجاب دا ٹھیک ده تاسو دې هازه موږ ته ووځ موږ تاسو سره خبره کوي تاسو په جواب کې کنه انصاف دا چې سبا دې سره ملمانه مال کا خلا دغه کتاب ما سره خبره کوله نه ما پوهه وکړه دا به انصاف نه کوي نه دا دا خبره سره کوم پنجابۍ جاهل څنګه خبره سره کوم پنجابۍ ته نه انصاف ته چالو دا دې کدا وانه ده چې تمام څومره کومه چې په دنیا کې دي کار دا دې به بوت ټول په پښتنو اچوي هر قوم دا تقاضا پښتون د موږ سره په موږ کې به خبره کوي اږي موږ سره موږ خبره به خبره ایران چې فارسی ولا راځي کنه نو څه وایي خبره به تاسو موږ دوی سره کوي ته یو په سره کوي په خپل کار ٹھیک دی اږي موږ ایران ته ورځو مال ته بیا مو تاسو به بیا خبره څه کوي ته کوي موږ تاسو راغلي موږ تاسو سره فارسی ته ولا اوس موږ سره تاسو خبره څه کوي ورته ورته کوي کنه مولا دیر مولا خیر ما با مولا عمر تو ویلا داس اوکا پا دی اقیون پا دی تریاق پا منتی مل اگر او آیا کنا آدمی برادری تا خبر اپا صدا دا برامی بنیاد بانده ہوتا نون با پا تریاق پا بندی ولدو ہوتا تو پا خراب پا بندی ولدو اوکی کنی خرا تازو خراب کنی دا مور پای بی ادامون خوار حیروین دار سوی حرام و دام و نشی و تاز و خراب شو دام و نشی باید کنه بودی که کنه شابه شو مون بور نلس قدم مخی و خطبی در جمع کار و کرده نلس مجید قبره کرده مخی کار همو نشیاتو والا کم محمد در زمان کنه یک تا خبر که کان پانو دو کرده علماء اپنا من دعوت نامی لے گرے ما تم دعوت نامی راو سوالی باو نکو سلطا قرآ سای من دا منفیات و خلاف جیحاد شروع کرے رکھنا اتا تو علماء پا دا گا جیحاد کی شرک کول اکوالی منفیات تا سرخ سرہ لے گرے رکھنا کم کم سی جنہ منفیات کی داخل دی انواغا سرخ کے جنہوں گا خوار شرس و پکی انوں کار افیون پکی و خیروین پکی و کوکین پکی و بان پکی و خراب پکی نو ہوتا اگر امون اشیاء تو سیرس کی بلکل رابطتا ہے وہ دلاؤن کنو تو ختم اپوری کرو ہاں دل دا سے ہوتے ہی امون اشیاء تو جا مورم امون اشیاء تو سیرس کی داخلہ کر بلیون پاپا نیولا دوئی نو تک جہاد کی پا مونگ بیا ساتونا لسکا دم مخ کیلئے خودنو براو کرا سکتا من تکرا سکتا بعد ملگری ان سعادہ کھانا اپیون کرل نارواجی اولی نارواجی اپیون کرل یکا ہیرو انتے نا جوڑی دی اوڈا شک مفسد سیدو تو میں کہوں گا کہ پھر تو انگور کا انگور کی کاٹ بھی نہ جائی ہوگی انگور کی کاشت بھی کیونکہ انگور سے ام الخبائش بن رہا ہے شراب جس کا ایک کچرہ پینا بھی حرام ہے اور نجس بھی ہے سب کوئی بھی کرنا یہ زمان دی خوار حیروین تریاد حسی کو تک راپس کی اگر اخفل قوی و مضبوط شراب اگر سسو آئی تکاری ولا دا ټول فساد کې ده د دنیا کې خراب وته دا کومه فساد ده چې بیا وته ای طالبان تاسو خو یو اسلامي دنیا کې وته اسلامي عالم کې وته دا دنیا تاسو څخه پته شته اصل د عمران پوری دې حکومتونو ته اجي به خاريو کې هو هر لسان پور کې شراب شته بلکه کدا چې موږ نن ته حق ځین پور کې نوم بدل نه لري پیر بای دې وي اډي ریخي خي خاجه حافظات عالمات ډیر متقيات دس خلکو سره راغلي دي ډیر هم باندې ما ته نو کیسه موږ داسې مصیبت کې آتا خاندان خراب کی ذات اسلام کے وارد مونگی پردہ کہ وہ اگر اکی ماں سر بزیر اسلام کی مجلس تا برکا بننا ہو سادر بن پسر ذات اگر مدر پلاروں مجھے کنا از دیفیدہ کی ذات احریمہ کی ہو داری حوالہ کی داخل ہو اتالی برازہ ہو سکتا فین عوری جا مثل قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا محرمين دو جوابين قلنا يحتمل الحال نجعلها كذا حال ثم لم تكن أول استمرار أجل استمرار ولهذا لا نجعله كباك فراء فسر لکه باز بار اخستلو دینه د خپل مدعا باندې دا بیا خپل مدعا پر دلیل ګرځول دا تفیکو نه ته تاسو څنګه داري مکتي ورنی کړی او یا دا یو احتمال بتل له استغفر الله الله ولو سلم اذا تعالوا قدو من ممكن اجعلوكم نجعلوا ذا في غل استقبال لپاره دا نزالته من دا یو دلیل د اوعدات للمتقين د اوعدات کافرین او تاو دا گریز نجو علی حلا و تکراو شو خنا او دا تعارا دفا سساقا تانو دا زداغو با تاکو آدم ختم کی مونگ والبا مختم شو و تاکو بجیب کے خوش ای دلیل پاتی نسو مونگ بجیب کے خوش یو دلیل سکن یا غتی سرشا دا آدم و دا حوا دا و یو سلی ما فقیصت آدم علیه صلی اللہ علیہ وسلم تبقا سالمتا علی معارا ذاتی لما تزلو تعلبان يبدلوا فزرخ على الدعوابان ديك جنة جهنم الآن موجود ندي من باب فرد قيمت كي پيدا كي ندي بدل الدعوابان دي يبدلوا تاري قالوا سرا ويدا دليل نقل كي عروس بيتنا جواب كي قالوا لو كانتا موجودتين الآن اوز نجی موجود ہے ولیکن دا اوز موجود بھی دا مقدم لما جازا حلاکو اوکول الجنة بیابا جائز نو حلاکو اوکول الجنة حلاکو اوکول دا جنة فنا دا اوکول دا جنة دا تالی وجد ملازمین لو كانتا موجودتين الآن لما جاز هلاك أكل الجنة دليل الملازمين لقوله تعالى أكلها دائم أكلها دائم لجنة ميري دائمي الملازمة صادقة لجنة أكل دائمي شوالو یا خو مولا مصابی کرتا که موجود بھی نبی علماء جاد احلاکو اوکو لیجا اینا لیکن اللازم باطلون ولا تعلیم اسا باطل که ما جاد احلاکو اوکو لیجا اینا دا باطل وجد بطران دلیل بطران لقوله تعالى كل شيء هالك كل شيء هالك فان الا وجهه هو فتزال ما يزومه طالبات المظلوم لازم باطل مظلوم طالبات المقدم هما باطل اذا باطل تجي اوس موجود ولهذا جانتا هم اوس موجود نہیں بلکہ ذا بيوم القيامة قيدا جا طالبانو جا مطلبو بلکہ دیشوالو قلنا سرا تاثر طرفنا جوابا قلنا لا خفاء لأنه لا يمكن دوام أكل الجنة بعينه ويرشد جي تخبر خفاء نشتكن إذا لا ممكن أكل الجنة بعينه دائم فاتي في لا خبره ممكن ان ادا او دا ادم انسان صحتی چیز نہ جاتا دا خبر پدا دا دا کلا یوم کے نو دوام او کل جنت دے ایں دی کو کل جنت بی عینی ہی دائم وی دے بتا کہ خوری سے پچھے تو بچے کو خوری کنا مطلب ہے کہ معین میو بشکی گی اب ختم کی گنا اگر بدائیں نہ پاتے کی گنا اس کا او کل دا جنت بی آئی ہی دائم کی نبی خود دا مطلب تو خری بنا سی بگور ہو تا تھا الان تو خراب چلا شادی تو ملا کل ما روز کو منها رزقا قال هذا الذي رزقنا من قبل ووتو به متشابها قلنا لا خفاء لأنه لا يمكن الدوام وكل جنة بعينه لهذا يقول الباري تعالى أكلها دائما الذي مطلب دائما أكل جنة بعينه دائما عاجب بعين وفنا راجي نعم لا مطلب نعم وإنما المراد الدوام مراد دبی کل باطلا سر اچھے اکلوہ دائمون ایسے کہوئے کہ باطلا نے مراد ادوان دو اکلو نے مراد ادوان دوام دا یہ معنی سر کہ بی انہو اذا فانیا منہو شیئن نجیع ببدلوہی یہ میں وقت تم کی دی فورا بلا غیب زبان دی بلا راجی کافی نہیں کرنا جرا تفصیلات ہو کے کافی کا جنت کو بتا تو نخری کا ہوتا نا تک پپروتی کا اور جا انگور کوسا نہ بگا سے رہا جوڑن دا روی ان اوس کا نور پاسی نئے پلاس کے بہرا ٹکٹ اگر اشارہ ہو تو خبر آ گئی تاخری تو بڑا مجھے پیر تھا تب پکڑے تو ندی مولا ہوا دانا اس کا بھی کیسنگ تو اگر دانا تو کہے تو نا فوراً بتا دے پر بڑا دانا پیدا ہوئی تھا پخا کچان رنگ بالکل مکنے کو جو فن بہرا مکنے نے بیان سنی یا تو نا دا جنت دا میوو دا دوام دا مطلب دا دا اکولاها دائمون مطلب دا دا ای طرف میوو ختم کی گی وشتو اوران با جاگر پیدا بانی بلو پیدا کی دا مطلب نا جا دا عین و ذات تایو میوی دا جنت با دا با دائم و دا و باقی جب از مکرف نا راجن کا جاج نہیں ملا بتا مطلب کہ وہ فریشان نہ ہوا دنیا کے مطبخ نہ سنی ملا ہوئی یا تو مطبخ نہ سنی ملا ہوئی مدا مطلب تو نہ کرنا چاہیے بلکہ جوان جو اوپر جو جنت نہ مراد ہے کہ جا کر اوپر وہاں جائے من کرے گا جی ایسا جی بھائی ایسا جی بھائی بھائی چلا کے نہ مطلب دا کرو کہ اذا فانی امین ہو سے اون نو جی ابے بجالے تا جو رات تا پیدا کو کنا علامت قیامت اتا حوالہ کر لو علامت قیامت او د شاهر فی الدین سے کتاب لا علامت قیامت اصل کتاب فارسی کې دا او اردو کې کوم ترجمه شوی دا علامت قیامت د مولانا شاهر فی الدین سے کتاب اصل کتاب په فارسی کې اردو کې ترجمه شوی دا فارسی والوں کی دا وی دی اردو والوں هم ملا وی دی خیر ما کتاب سما وی دی نصاب کا کتاب کی دی تھی او شاهد کہ په جنت کې به د جنتیانو په بنگلو کې باغونو کې به داسې ونې وي چې د هغې میوه به جنکۍ وي. داسې ونې به وي په جنت کې تاسو په بنگلو کې باغونو کې چې د هغې میوه به شي جنکۍ اوه یو بابا ویلا شي کنه برابر نه راي پوسټ کای نور باندې نه چې تاسو مې شاه درا و شو کوي دا په ګوتو باندې پوسټ کای نه لوري کې انا غنه او یو حسینه جمیله دې نه کای را وځي خپل میک اپ کړه خپل جوړه کې ملبوسه اته ته وایو و شو کوي کنه نه خو به دا غیب دې بڑا پردا وي ادا پابندی با پتا بانی نوی او چکمو مولی سی با از ادا با یو شکای لابا لسو که سمرا شکای فتا خواه خواه او سوایا پا جنت که بتا خواه پسو دخل و ریوار بیاروانی کن ایتا او دارو جنت که بتا خواه خالیس چرگان لابا از ایتا منی باو نوی خواه سر منی باو نوی اچھر گم سرائکی جینا تب ہم در مولا سرائکی جینا دوان دا مطلب کنا جی تو کمار آخر شکای نفور مطلب دا برسو کی جی بلا خدا مطلب نہیں کہ دا معاین اکل بسر دا بدائین مجی بنیو کنا رہ دی نا اینما المراد مراد دا دوام دا کوئی جنا سارا کیا دے تول دا بات یا کرا لا کہ او کولوا ہا دائیں ا دوام او دے ان نو ای ذات نی ہے منو تے ان جی ابھی بدلی یہی مطلب یاد آ گیا نا کہ او کولوا ہا دائیں من کی ان دوام تو راغلا ہے مگر دوام نہ مراد دوام حقیقی نہ دا دوام حقیقی دا مطلب ہے کہ پوچھ مان بالکل فنا راضی نہ بلکہ جب دوام نہ مراد دا دوام عرفی تو مراد دا دوامی عرفی دوامی عرفی معنی دا عدم الانقطاع زمانا یعتد به او کلا جانن کے دوامی حقیقی نا تو پر اسی کا دل کو فنا را لی بلکہ دوامی مراد دوامی عرفی دوامی عرفی معنی شو عدم الانقطاع زمانا یعتد به یوسیس باندې چې زمانہ موعتق دی یوسیس کې زمانہ موعتق دی هی کې انقطاع ناراضي نو دغه یوسیس ته بیا دایم ویل شي او چې ادم انقطاع د هغه ته زمانہ یوتد دی هی چې ته د یوسیس دوام ویل شي مونږ وایو کنه چې حتک و مدرسه کی علا سبیل دوام موجود ہے مطلب دا فقط دا مدرسه نا غیر حاضری زمانا یو تدبی ہی دا پارا مرا نا دوام مراد و قرآن دائمین کے دوام مانا حدیدی سرنا یکی مانا سر تاریبا دوام غرفی دوام غرفی سمانا شوا عدم الانقطاع زمانا یو تدبی ہی او کولو ها دائمون دا مطلب دا طالبا چی دا او کولو دا جنت دا انتطان راضی زمانا یوتدو بیهی چکر او کولو ها دائمون دا مطلب دکنه نمولازمه دا ثابت نشوالا سلو کانا تا موجود تین لما جازا حلاکو او کولی دا نا ذکر آرشو دا خود بطا چی او کولو ها دائمون دیکھ ارکرس مراد کون دوامی عرفی شوالو دوامی عرفی دا فنا دا ختم کی تلو یو لحظہ دا پر جسر منافی ندا او کول به دالینه لري یعنی دان اور فشار کو دي سره به حالات فنام راضی کنه او یو ساعت ده پارا مولا ما ثابت شو موجودونگی علما جاز نه بلکه جاز علما جاز نه راضی او دا او کولا زمون دل ما جاز دلیل نه جوړیږي دا پس دا که دلیل جوړ دلای شي دوا او کولا زمون دل دوام غره دوام حقیقی وای او غنه مراد دوام دوام اور پی دا لکه کاریم وای وهذا لا ينافي هذا دعاء عرفي منافين ذا الهلاك لحظة تن ذا هلاك لحظة تن ساعة تن دفارة ملازمة ثابتة نشوى ملازمة ثابتة نشوى دليل دي جور فولو نا نلي هذا مدعان ثابتة نشوى لتاسو في جنة جهنم اوت موجود دي نا لمن دعوة ثابتة پاچه سي جدرة تن اوت موجود دي جهنم اوت موجود دي ذا خلاص على ان الهلاك سرا تقوید در دلیل نجوہ نور جواب ہونا نا بچا سو بیا سب آپ کو فرصت کے وائے انشاءاللہ تعالی اوہ سور رئی کو مخموخہ سو اخذہ نبیہ راہ راہ